और वो दिन कभी ना भूलो जब अल्लाह उन लोगों को पुकारेगा और कहेगा, कहाँ हैं खुदाई में मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा किया करते थे।